والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مبوكي نجينا في سانتة يسوني بارهم سبحانه وتعالى سانتة بطلق مقايم نيوك دينك سوني باب دلين دينك رغى البارهم سبحانه وتعالى نيوك جيغل نك بوكي بباخ بس كه بروغرام بين أمون موي ورون ننكو ما سيبوياغ وي لكا ورال موي suñu borom mom mo def liko neex parce que mom moy borom amal mu am lañu naron mom moy dañu naron def heure bañ waxon rek lañ naron joxe mais lañ naron commencer mais limay gal encore legui nak dañu amone yene def ben fatale bu ndaw bala heure bi di jot pour ñu mëna gagné walé dara ci temps bu yalla defé tawfiq mbokk yi ñew ñu continuer programme bi nga xamné mom lañ amalon bu féké yalla def na nak manam jappandi wultim ñu def ko mu nek buntu bo xam nañ koy bayan ñu jëriñu ko ñun ñëpp mawdu bi nga xam nañ war waxtane tay nak mom moy sakratul maut wa shiddatuhu mom moy sukratu de ak manam tarwayam xam ngeen ne yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam don wax naan aksiru dhikra hadhim al-ladhat bari len li ngeen di fateliku yi nga xam ne day ray banex yi motax keneen ci borom xam xam itim wax ju am solo mune war na bepp julit ko xamne gem nga al-akhirah nga bori lay fatlikou li nga xamne moy de parce que kat bokku na ci mom moy warati gëna reuy ci warata yi ñeel ñi nga xamne gem nañ yalla waye tim nak da fay manam setal xol bi ci mbolem xol manam mbiru banex waye tim dafa bok ci ay njariñam tim mom moy day ray banex yi ñettel ba ci dess tim mom moy day tax nit ki gattal ay mewetam ci dundu bu gatt bi defenaale kon lolou tam la bo xamne kep ko xamne ité wona defaru tam bi bok na ci tam yu gëna reuy yi nga xamne ci la julit di jaare pour mëna defaru bismillah السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبقي مانجلين دي نيو نيو الإسلام ñu ngi ñaan bur yalla tabaarak wa ta'ala sunu jotaay bi yalla nako yalla boole ci jotaay yi mu nangu comme inshallah quran bi ñewagul te ab julit mom waxtom mi waru ko perte te quran warul tardé liggéeyu l'islam xeyna ñun tay ñongi tok di xalaat courant mais demb l'islam yonent bi muy liggey xaarul won lolu lolo tax ñu tok fi ba ay takusan wala nit ñi dem ñibi ñu na programme bi fam nañ ko lolu du jaadu ci ñun su ko defé mën nañu def oralement waxtaan bi après inshallah biiznillah tabarak wa taala bu fekke yalla def na ci digënté bi courant ñew ñu doga def projection bi tembi moy sakratul mauti wa siddati moy de metit gi ci nek ak taray bi am ngeen ne doomu adama yalla mo faratal ci mom de la budda mom doomu adama day de la budda lepp lu am bakkan da fay de lepp lu dul yalla day de lolou mo do wara leer borom bi tabaarak wa ta'ala bimu waxe kullu nafsin za'iqatul maut malaakai dañ doon zibile kaw asaman nan ñun de bokku ñu ci ndax ñun duñu ay bakkan lasna anfusan wa innama nahnu arwahum muqaddasa ñun de ay ru lañ duñu ay bakkan ah yalla ne subhanahu wa ta'ala kullu man alayha fan kep ku nek ci di nga de malaka yi gëna bëgg min leen laaje lutax ngeen bëgg ñu ne ñun duñ de ndax ñun dekk ñu kaw suuf ñun kaw asaman lañ dekk malaka yi kal na leen woor na ñom da lañ de moy bi yalla ne kullu shay'in halikun illa wajha kulul yalla rek da ngay de kon de ñepp akoy def de nak du gatché bañu yaakar ne ku de da nga ñak fayda wala da nga ñak fulla dedet de victoire la ci wa jo xamne sankul dundum ku fayawul dundum koku de ndam la ci mom mo xam goor la mo xam jigen mo xam mag la mo xam ndaw kumu mu la doon ci ñun bo sankul sa dundu yow de victoire la ci yow parce que xam nga ne fi nga ñew dang fay jaar da ngay jall yalla mo la fi indi te yalla mom indi la fi xamal nan la da ngay de waye mbok yi yalla momu def nu wax nonu préparer de dañ koy préparer ginaaw ba nga xamé né yow da ngay dé do tok rek tégalé say tank do dem teud di nalaw dang koy préparer voyage bo gis borom day préparer voyage bi wala té bi voyage sans retour le da ngay dem do to del ci fa nga dem ya nga dem barzakh yalla denc la fa at yu ko sop dekil la yobul la yawmal qiyam kon de la budda minha fak ñu de ken amul garabam katabal maut ala al khalq yalla moko faratal sunu kaw kon la budda minha li kulli nafsin lepp lu am bakkan ru di don di noy rek de dina teggu sa kaw ndessan lol mo len di woné katanu yalla ak pouvoiram mu tek ci kaw jam ñi lo xamné jam ñi mënu ñu ko dindi katanam mom Allah subhanahu wa ta'ala lo xamné mu tek ko suñu kaw mënu ñu ko teggi moy dé américain yi liñuy rew anglais yi liñuy kanas français yi di dof musse lo ndeg ñu né dañuy éliminer dé ci sen programme lol kenn mënu ci dara no mën tamel lo mëna am xam xam doolé alal su dé ñé nga bayiko fi dem amo ci garab ikhwatal iman وهي شديدة جدا على الكافرين وهي شديدة جدا على الكافرين دي لو تار لا سي ييفر غيسن كودول جامو يالا بوي دي ميتي تروب سيك نيكو سي باسكو يالا موكاي ميتيل كودول جامو يالا بوي دي لو نغا سي غيس تي اي كيمتان اك اي مير يو ييمي parce que daawul jaamu yalla waye waqad tashaddu aidan ayyuha al ahbab ala ba'd al mu'minin waye yeen say tamit ku gem yalla di de waye mu de de yu metti ndaw souvent nit ñi def erreur dan ne kuy jaamu yalla da ngay de bu sedd ku gemul yalla da ngay de bu metti dedet demul non de ku gemul yalla mom boy de ngay de bu metti lool mom ba xoler waye lele ci digam yalla ñuy de ñu dede bu metti waye luy sabab li raf'i darajat wa takfiri sayiat lele ci digam yalla ñu de bu metti c'est parce que yalla mo leen bëgg jéggel sen bakkar yëkëti sen daraja da nga def ay bakkar yu bari gëm nga yalla mais def ngay bakkar yu dul jeex nga dund ci kaw suuf bakar yi bari na ba julli munu ko effacer astaghfirullah munu ko effacer koor munu ko effacer ajmaka munu ko effacer qiyamul layl munu ko effacer dara munu ko effacer nga dug bir ba mel ngay waja de fokk yalla tek la sakratul maut pour mu metti pour mu jegal la bakari do rek moko meuna dindi lo motax ñu ne ku bari bakar ba yi munu ci dara nga sukrat sukrat bu metti munu ci dara nga de munu ci dara ñu duggal la burba mel ñu mbugal la munu ci dara fo nga dugg safara état bi yépp état bi dindi bakar la amna ño xamné febar moy dindi sen bakar lo tax ku febar yonent bu la sété day wax la ba'sa tahur insha Allah du dara yalla mo lay foot yalla mo lay foot da nga tilim da nga salté da nga yenu ay bakar ba fess wara nga febar waye bo muñi yalla foot la ba nga set su fekke da nga febar bakar yi beuri ba febar bi mu ko jexal nga tané nga wër yalla tégal la ci ay nat ay jafé jafé munul nga ñew bir ba mel ñu mbugal la ko munu ci dara tawmal qiyam li yalla wax rek assalamu alaykum fayal projecteur buñu pare ndax xel yi fi lay nekk quoi wolé xel yi nekk ci man té dama bëgg xel yi nekk fi ci man wolé de tablo inshallah buñu démé 30 minutes rek man ma nopi ñu jël projecteur bi ha ayo bismillah mbok yi ñu bayyi xel fi ñu né sakratul maut ni rek la mëna nekké mu metti ci ku gëmul yalla wayé dina metti yenn saay dina metti yenn saay ha mané yenn saay sakratul maut dina metti ci kan ku gëm yalla waye lutax gis nga li ma doon wax xel yi nekkuñu fi ñu ñoon fi fa ngeen deglu fi sukratul mawt ñett la ñett xet wala ñaar ci ku gëm yalla ak ku gëmul yalla lele mu metti ci ku gëmul yalla wala lele mu sedd lol ci ku gëm yalla waye lele mu metti ci ku gëm yalla ki waye fofu dafa am sabab sabab bi moy pour yalla jéggal koy bakaram wala yalla yëkëti dara jam ci kaw intabihu ikhwatal iman kama takunu haqiqa ala kaseerin minhum faqala ta'ala kullu nafsin za'iqatul maut borom bi neena de mom ñepp koy def de ñepp dé moy katan bi yalla tek ci loosu jaam yi kenn mënu ko dindi borom bi neena subhanahu wa ta'ala kéro ak bima xëccé ruugi ba mu nekk ci dindi baadi fi ci buli gi nga gis waji di xarang xarang yi xar kuy dé non la ngay da ngay xarang xarang yi metti lutax parce que ruugi fi rek la mo dess digënté baad bi ak bob bi yaram bi mom lepp deena lolo tax wal tafati saq bi saq bu ñëkëté loxo day wacc ñëkati tank mu wacc wal tafati saq bi saq cër bu nekk day fekk borom fi la ruugi yem ci put ci boli gi mom la yalla naan kala iza balagati taraqi giñna kérok bima ko ci ruugi ba ci boli nga dégg mbokk yi ñu ngi naan man raq kan mo koy moc lolou moc munu ci dara ñi dem woyu imam wala ñu wo serigne bi mu ñew jang qulans bare falak jang bare bin nas dali tofli yalla mu ne ko dara wa zanna annahu al firaq ki teud fi woor na ko ne deede day jog ci ak day genn aduna ñi dem woyu docteur mu ñew passer visite takay écouteuram fu nek mu tek fa yalla mu ne ko ki day de waye yalla mu ne na falawla iza balagatil hulqum wa antum hina izin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun yalla ne na kerek bima xecce ruugi ne na yeen mbok yeb yeen ngi tok lan mo taxaw lan mo tax du ngeen ñew ngeen japp ci yene ngi ni jégué waaja ngi ni acca jël len seeni cour jël len seeni yat su ben way ñewoon dugg suñu biir kër fekk suñu papa tok waaji yenu pa bi ñu ko foko ñewé mu na dama koy ray te chaaxanu kër gi 30 doomi pa bi ñi ngi fi ndax dañuy tok rek ñu na wa yobbu ko dama len di laaj ah ñu ñi def ñoom ñu ku nekk day jog ku nekk lo jégué lo ñëkk jégué rek lo gëna jégué rek lool ngay ngannaayo Allah wa lu tax malakal modi bimu ñëw jël sifa bi ken jogul yalla neena wa yeen jamono yoy wantum tanzurun yeen ngi xol xam ngeen ki day de yeen ñepp ngi ni xam ngeen ko way ndaysan fo da ngay gis ku nekk ñew ndaysan tim pa bi wala tim mbokk mi wala tim ki wara de nan ko diw man la xol la yalla neena ma tey lamiñ bi mënul wax rongo ñi ñoy wacc ay instant nga gis jëbi commencé ñak dafa am dé dafa am ay mandarga jëbi commencé ñak articulation yi commencé bayéku bo né ni loxo bi dal di déllu nga laal tank bi mu déllu yaram bi commencé sed Allahu akbar nga gis rongo ñi commencé wacc ku nekk tim la ni jaay man la jigen bi papa ñun la dekkendo yi diw ñun la ay ma tey la miñ bi tay du wax kon ñu bayyi xel suñu borom te fi li ñuy wax ni ñepp dañ ci jaar amul kenn hatta sayyiduna muhammad alayhi salatu wasallam jaar na ci yonent bi sukurat na sukurat bu metti yaay su moñu ko doon netali su ko defé dañ bay xel lolu bu baax ikhwatal iman borom bi mune waja'at sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid li day moy sukrat tay moy metti tudé mi ngi ni lissa xam ngeen dé lutax mu doy war su ñëwé amul garab amatul andando amatul ay xarit amul bay amul ndey amul alal amul dole amul garab gu meuna tax tay nga dess jamais mo tukki won sax sa keur ñu gej la gis 30 ans amul xaram dem gis sama keur sax bu don sax wa police ñu lay jël ci wa police mu ne wa legi graw nañ len dem ba sama keur do préparer ñu dem bu fekke ñu bax lañ sax mu nañu and ak yow wala waye de amul bay mama dem préparer ñewat lolo lutax moy da nga wara préparer bi ngay genn sa keur nga préparer man duma ñëwaat yonenti bi lolo doon wax abdullah ibn umar iza asbahta fala tantazir al masa wa iza amsayta fala tantariz al sabah wa ut nafsaka ha min ashab al qubur aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam yeen doon wax abdullah ibn umar bu xé jappal ne bala ngon nga dé su ngone jappal ne do fanan chaque jour na nga programmer sa bop ne damay dé tay gis nga so défé non rek sa dundou day bax sa yo gissé ben way di programmer samedi soir mi fetch téelal mercredi nga gis gaay def ay track samedi ce soir au dimanche fin du mois ñooñu préparé wuñ dé bis bu nek xam nga malakal moti ñaat yon la lay sétti pour nga dé ginaaw ba yalla defare dé ba paré dafa am kumu ko charger ni ki moy rayaté koku moy malakal maut lan lañu yalla wax ci alquran qul yatawaffakum malakul maut allazi wukkila bikum malakal maut néna kër nit ku nekk dina la sét ci bis bi juroom yoon 5 fois na la sét ci pour xol ndax da ngay dé tay wala waro dé tay lo tax ndaysan di ngeen gis ci projecteur yi ko xamni dafa taxaw di def conférence dé ku tok di waxtan dé ku sujjot dé ku dawal auto dé ku dawal avion dé c'est parce que dé gi mo jot su dé ñëwé la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun do avancer 20 minutes mais doto arrière dé rek su dé ñëwé dé rek ana ben jigen lu mu gënt daf koy gis mu gënt jëkërëm di tukki dug avion avion bi décoller ci kaw rek exploser ñëpp dé mu tit mom xam na né jëkërëm dafa wara dem ci vol bobu té xam na né mom lu mu gënt day am mu programmer jëkër ji pour bu mu dugg ci vol bi fexé ba jëkër ji tardé diko waxtaan lo ba jëkër ji tardé ba mu wor ko né avion bi décoller na mu libérer jëkër ji fekk jëkër yaangi nelaw mu dem diko yé diko wax né lima la waxon waxon na la avion bobu dé exploser mu ñow fekk jëkër ji dé parce que yalla ko programmer mu dé and ak ñé dé ci loxo yalla la nek yalla moko jox malakal maut motax doomu adamay kep ko am bakkan rek di nga dé nañ lool nañu leer wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inna lil maut sakarat rawahu bukhari yontibi nenañu dé dafa metit yontibi misal nako ñetti misal mune mu ngi melne ginar guñu suqi diken rayiko ñu suqi ko dugal ko ci diwlin bu tang te ken rendiwuko yonenti bi ne non la deme ginar gog lu muy yek mbok yi ñukoy suqi mu dund rek metit la rawatina ñu suqi ko nonu muy dund après ñu dugal ko ci diwlin bu tang benen riwaya bi mu ne mu ngi melne ben way bu la tim yor jasi fu mu la dor ci sa yaram dotul dorar fofu benen côté lay dor ba sa yaram bi daj bala sa yaram bi di daj lan nga yek lol dafa sedol dafa metti benen misal bi mune mu ngi melne flèche buñ la door mu dugg ñu bu ko genné côté bi mu duggé du ñew suñu xëccé day indalé ay yax ay yap lan moy tané moy ñu pousse ko mu genné waat benen côté bi yépp ay misal la yonent bi joxé sakrat metit yonent bi alayhi salam bi muy faatu di genné aduna dañoo tek ci watam benn keul keul moy lolou melni leket te mu gëna deugër leket ñu def ci ndox def ci benn musoir lélé ñu wañ musoir bi ba mu fendi ñu tek ko ci kanam gi musoir bi day waw ndax yaram bi ni mu tangé lélé mu né la ilaha illa allah inna lil maut la sakrat sel ñel na yalla dé mo metti lélé mu né allahumma hawwin alayya sakratul maut lele fatima yuhu dane wa karba abata way sama bay sonna mu nan ko la karba bi abik ba'd al yawm ginaw tay dotuma sonnati ginaw tay dotuma sonno lo motax de dañ koy préparer bo bo dewe après de do sonnu xam nga kan mo torox moy ki perte aduna sonnu de dem yawmal qiyamati sonnat lele nga romb ci bammel yi do romb sax da ngay ñew ci bammel yi tim ben bammel ñu bind ci ici reposer wala kan moko fi mësa gis ah yow gis gako ah ah gis ngeen ko waaw kan mo leni dafa reposer fofu ici reposer kan mo leni dafa reposer kan mo dugg ci bir xam lu mu nekké ah kon kene war ko fa bind ah kan mo leni mu ngi waji day noppalu ku ko wax kan xana degulen yonenti bu ne القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار يونس دي بينا بامل ñaar rek mo ci nek ben mu nek jardin ci jardin safaray ben mu nek khour ci khouru safaray jardin ci jardin aljanna yi wala mu nek khour ci khouru safaray jardin ci jardin aljanna yi wala khour ci khuru safara yi lol moy bammel yonent ne na rubu qabrin yukaf wa sahibul qabr fi nar lele nga gis ben bammel bu gaay daw di ziyara di yuxu neke borom bammel bi mu ngi safara do motax yonent bi di tere ko tabax bammel bammel ken war ko tabax lutax su fekke borom bammel bi mu ngi safara ñukoy lak ñu tabax bammel bi mu rafet ban jeriñ la ko amal amna jeriñ su fekke wajaagi aljanna mi ngi xewlu ñu tabax abamel ban jëriñ la ko amal amul ko jëriñ war ak bammel gën ko tabax ñun nak dañuy tabax rek semaine yé passé sétan ngeen Malik Abdullah bu mu faato buru mak ñen ñoo gi suñ ko sul ci internet bi est ce que tabax nañ ko simple sorti def ci ay xeer béton yu wéx yi jeexna kenn def fa tableau kenn def fa brique kenn def fa carreau kenn def fa dara fii nag gars yi dañ koy tabax def ci boo demee yoof da ngay gis ay étage ay étage ci ay bàmmeel nga gis étage nga gis carreau maanaam nit ñi ni ñu mel ci àddina bi boo demee ci bàmmeel yi gis ko àddina bi da ngay romb kër yu rafet ah bala kër yu rafet yu luxe carreau yu tàkk boo demee ci armée li gis ko fii di nga romb yenn saa ay baraak wala ah wala ay kër yu amul bunt wala boo demee bàmmeel yi fay gis ay bàmmeel yoo xam ne si ndax yi ñoo ko gas bàmmeel boobu seen i borom xam nga kañ lañ fa gëj duñ ko suulee kenn ñëwaatu parce que kooku pauvre la amul dara miskin la wala kaana la bi mu nekkee ci àdduna moo tax bàmmeel bi kenn du ko defar wala gis leen loolu man de gis naa ko ngeen demee bàmmeel yi nit ñi ni ñu mel kër yi ni ñu mel ci àdduna nit ñi dañoo bañ ba dem ci bàmmeel yi def lu mel noonu moo tax yàlla naan alhaakumu takaasur xatta zurtumul maqaabir ah bërilante alal daf leen yitteel ba ngeen dem ci bàmmeel yi di ko fa wane ku nekk di wan ne man sama parent borom alal la comme ñun ay borom alal lañ ay richard lañ foog ñu defar bàmmeel bi ba mu luxe ba mu rafet ba bàmmeel bi bu luxe rafet fekk waa jaa ngi safara ban njëriñ la am ixwatal iman mbokk yi ci yàlla fa naasu izan yatafawatun fi zalik nit ñi dañoo sutante ci dee ci métti tuddee nit ñi dañoo rawante am ñoo xam ni dañuy nelaw rek jaar fa dee waaw yeneen di bi alayhi salaatu salaam nee na ruux buñ koy génne ci yaram am na ci ñoo xam ne day mel ni ci ñoom puso buñ doon ñëwee te fasuñu cat bi ci ginnaaw waa ji di boros rek di boros di boros di boros ba puso bi fees su xëccee wëñ bi nu muy def daf koy topp lu tax taxawul bi mu ko xëccee parce que fasul woon takkul woon fin wëñ bi noonu mu xëccee boros bi mu génn noonu la ñuy génnee ruwaa ji dañ koy wax unzur maqaadaka ila aljanna xoolal fi ngay tëdd aljanna su xoolee rek ñu xëcc ruu bi yonent bi nee na nga gis bëj yi daal di topp ruu bi di dem waaye nit kuy dee yàlla dina la yónnee benn cortège malaayika ay malaaka la la yàlla di yónnee cortège juróom ñooñu la yàlla giñ ci suratu naziat wa naziati xarqa mbooloo malaaka lañ ñooy ñëw ci yow tiim la wa nashitaati nashta bu dee kii dee ku baax la wa naziat ñooy ñëw bu dee kii dee ku baax la wa nashitaat ñooy ñëw a naziat mooy ñan mooy malaaka yi nga xam ne bu ñëwee di faat ku baaxul ku doawul jaamu yàlla ku xamul woon diine dem soirée moo ko gënal dem jàkk dem estate moo ko gënal dem jàkk dem làmm ja moo ko gënal mu dem jàkk xamul woon yàlla yaali la xamoon ba ko ne yàlla dinaan waay wo go way woo non waay taluma loolu boy man maa ngi ci town bi boy yow seer nga xamoonu mu demee doon naan di dë branché woo ah yow yaa branché yàlla mu ne nag tey ma débranché la tey ma branché la ci fëwu jahannama da leen yàlla dimbali gis nga yooyu noonu dalay tardel nga jàpp ne yow yaa nekk ci olala booy faatu nag jeexal nga yàlla yónnee la wa naziat ñu ñëw wër la yàlla mu ne giñ naa ci malaaka yi nga xam ne ñooy buddi ruuxu kàccoor yi dañ koy buddi xoolal tey kenn ci ñun fi mu toog suñ jëloon pince pince ne ko ngaangal mu ngaang ñu ne dañuy buddi bañam ñu kepp ne dañ koy xëcc nooy def allahu akbar wala waa ñëw rek fekk fi nga toog mu kepp sa nopp bi nga ne ko looy def ni mu ne dama koy buddi allahu akbar mbokk yi lan ngay yëg wala mu ñëw rek jàpp sa baaraam bi nga ne ko lay def ni mo ne ma koy buddi da la metti de legui nak ruh gi lañuy buddi motax su ruh bi gisé malaka yoy day daw day joge ci bop bi dem ci tank yi su gaay demé ci tank bi mu daw ñew ci ndigli su gaay ñew ci ndigli mu daw dem ci bop bi ñom duñ fa nek di son suñu ñew dañuy indalé ay pince ay rab yu nurok sartu xam ngeen sartu ngeen sartu ko xam sartu luñ koy doye dañ koy gubbi malaka yi loolu lañuy indalé bu ñe fekk waji fi mu tok suñu bëgge genn ruubi ruubi di daw rek ñu ciap ko ci ruubi dal koy bis loolu la yalla naan wan naziati gharqa ginna ci malaka yi buddi ruuhu kacchori ruuh gogu buñ ko buddé ba paré dañ koy jël lemes ko ci ay sagar ay morceaux yu salté yu tilim loolu ñu yëneenti bi alayhi salatu wassalam di netali ci hadith bi sallallahu alayhi wasallam yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam neena innal mu'mina innal abdal mu'min o ki moy ku bax ñu ñëkke ku bax innal abdal mu'min iza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilayhi min as-samaa malaa'ik bidul wujuh ka'anna wujuhum as-shams ma'ahum kafan min akfanil janna Allah Allah yalla def ni fekke ku bax moy genn aduna malaaka yi dañuy dem firdaws malaaka yu leer ba dañu melne jant ni ñu leeré ci tar dañuy dem al janna firdaws ñu ndif ay torson yu set wicci di xéñ parfum bu dak misk indale say bagage yiñ lay ngay genné aduna Allahu akbar indare fa musbar yu xéñ bu ñé fekk waji fi muy faato ñu wër ko ndaysa kenn ci ñom moy jek jek mom mi yalla jox mbirum ruuy te muy malakal maut mu ne ko xolal sa kër bir aljanna su xolé rek ñu daldi rocc yenen tibi neena al ayn tatba'u ar ru beut bi day top ru di xol ba yaram bi genn beut di daldi aju ñu daldi dello ñu daldi jël ru gi ñom ñoñu daldi koy laxas ci musuwar yo ñu indi won muy ru gu xegn gu neex ñu yegal ko asaman mom lañ yenen tibi di neteli mune wa hanut min hunutil janna hatta yajlisu day ñew tok ci wetu waji en raasi ja nga tejj ñu tok ci wetu bop bi desan di waxtaan ak mom lan lañ koy wax ayyatuha an-nafsu tayyiba akhriji aw ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan desan yow bakkan bu sel bu tey gennal ci sa ndigalu borom yi daldi xeccu ruugi daldi koy laxa ci serveur yoy ruugi daldi genn fuñ ko jeme ko yebbu ci borom bi tabaarak wa ta'ala ruugi asaman bu mu romb rek wa asaman bobu daldi koy tag ñu ne wa ki kan la ñu ne borom bakkan bu tey bu sel bo xamne yalla ko jegal war ridwan fa takhruj fa tasilu kama tasilu al qatra gis nga ruugi ni muy genné mu ngi melni ndox muy tok ni muy gaawé ci guttu bi wala ci bën bën bi non la ruugi di genné amul ben problème fa takhruj mu daal di genné yalla mi ngi bekk ci ruu bobu asaman bu gaay rom rek ñu né ruuhu diiw doomu diiw ciamu katu yalla jangene alquran yalla mune amna ño xamni dañu de fama bakat alayhi musama asaman joyu len ñi nak asaman da len di joy lol motax abdullah ibn umar bi yonent bi ne bari len fu ngeen julli ci souf ndax souf ci da len di sédé motax mom bu julli won farata ba faré lol ngeen di gis pay bu ñu julle farata ba faré ñu rekilé dem benen place bu ñu julli wul ci bir dafa de rak motax di nga gis ben way bo xamné jakkay yépp taxaw na ci jakkay yépp taxaw na ci fokal ki la ci jakkay ji taxaw na fi def na fa ñaari rak lol moy pari moy waral déplacement yi def so julle sa farata ba faré nga rekilé dem lol nak yow mi bëgg gor gorlu da ngay fexé jakkay ji ngay julle jakkay ji taxawal fep kep xana fenn moy fi imam bi di nek bala gay nan la legi da nga bëgg nek imam waw ndaysan ñi ñoy ñu bax buñ yobé ruugi ba ci yalla ruubi daali nuyu yalla tag ko bak ko kañ ko atahiyatu lillah atayyibatu salawatu lillah yalla daali fay ruubi danne malaaka yi delo len ma ruugi yobul len mako illayin waya bala ngeen ko yobbu yobul len mako mu fekke sang gi ruñu bax ni ñung koy denc illayin budé ruñu bon ni ñung koy denc sijjin kalla inna kitabal abrar la fi illayin kalla inna kitabal fujjar la fi sijjin ñu bax ñi ilayin lañuy denc seen ru yalla yalla boole suñu ru ñu bon ñi sijjin yalla insha allah musul ru gi day dem ci yalla bu rek bon moy de yalla ñan la yoni wan naziat ñi beuf bifru koku waxon na len ko sank bi mu faato mom wa joju lan moy xew moy ruum bu bëgge yeggam ko asaman ruugi du dem ruugi du dem kaw asaman lutax parce que ruugi baxul su bëggee yegg dem kaw asaman dañuy tej asaman yi yalla mu ne bakkan bu bon bi ruugu sop gu bon gu sobe gi delo len ko ci yaram bi mu fekke sang gi bañu sang ko ba bari ngeen yobul mako ci jinn motax kep ku de ñu lay sang ci morgu bi ruuba ngi taxaw di xol budé ku bax mi ngi xewlu budé ku bon ñu koy mbugal bañu sang ba paré ba julé ira di yobbu bil armée li doomu adama buy dund ci aduna bakkanam moy jité suñ démé barzakh ruubi moy jité buñ démé al-akhirah ñom ñaar ñoy and suñuy mbugal ñaar yëp lañuy mbugal suñuy banexulo ñaar ñep lañuy banexulo waye fi ci aduna tay ñun ñi fi ñu tok ni di dund suñu bakkan mo jité wa dañu wara xex ak bakkan yi poñé ko an nafs ka tifl bakkan mi ngi melni xalé buy namf xalé buy namf soko feralul ci wén wi day namp ba maget mo da yeen say nga tek je nga deg ku leen imam sama dom ji dama ko bëgg feral ñu daal ko yeenu yobbu ko yobale mburu moy lan tay day bayyi namp xala bobu ñu japp nonu forcer ko fal force mu bayyi namp takale ko ak wen non lañu wara def suñu bakkani takale ko ak moy yalla suñu jappul suñu bakkani poñe len téré len moy yalla duñu musa bayyi moy yalla parce que moy yalla dafa neex li gëna neex ci aduna moy yalla ci la bok xolal ngay def lo neex am sa liberté xale bu jigen bo gis bu la nexe nga nek ak mom xale bu gor bo gis bo nexe nga nek ak mom di deglu musique di fecc di sollu bon di def lu la neex sa bakkan bi am liberté mana sa bakkan bi doko téré dara lu neex bakkan bi rek yow neex na la lu lo gëna bon ci aduna yalla subhanahu wa ta'ala dafa bëgg yow ginnaw bu mu la maye xel nga poñé sa bakkan ne ko man jaamu yalla la doma jaddulo poñé ko ma jox len benn misal bu gatt koor bu ñëwé koor kan mo fi musa wor wër koor amna fi musa wor wër koor ci salle bi ah dafa melni ñaari nit ñoo musa wor ñaar ñoo yëkëti sen loxo ñet ñent juroom ah ok ñepp wor nañ wa koor bi mu joté ñun mbokk yi nan lañu def suñu bakkan biñu xëddé ba paré ba mu leer nañu xëdd nañ nee nañ as-salatu khayrun minan nawm nan lañ def suñu bakkan donc ko poñé nga ñëw gis ndox mu sedd nga xool ko ne ko ndox sedd nga trop waaye nag di nga xam ne man dama woor mu ne loo ma trop alaysa kadhalik nga ñëw gis ceeb nga ñëw gis fii école am ñoo xam ne wooruñu ñu ngi jaay nga ñëw romb leen affaire bi xeeñ nga ne ko waaw yow man dama woor gis nga xoolal da nga poñe bakkan bi wala ba kañ ba ba heure amaana sa yeen saay benn xale bu jigéen ne la cheikh nga ni ko xala yu nga mu ne baal ma day wetti koor laa léeg mu dama woor de baax bu doon wooro xoola bu doon wooro bu la fekk nag léegi bi nga wooree na nga def bi nga wooree mbokk yi na nga def wilam bi nga wooree noo def da nga poñe bakkan bi def loo ko lu baax poñe ko ba mu dëgër ne ko feek koor gi jeexul doo yàq sama koor man nga xeex ak moom waaw léegi bi koor jeexee lan moo tax yow léegi mun a toog poñe bakkan bi defloo ko li nga ko doon def loo ci weer koor lu tax moo tax amuñu lay ci kanamu yàlla ëllëg ñun ñëpp bu nu neexee ñu jaamu yàlla dañoo lànk rek ñun ñëpp dan bu nu neexee laa wax ñu jaamu yàlla waaye cheytaan lañ topp dañu bëgg a bégal cheytaane dañoo bëgg a ànd rek cheytaan loolu moo tax ñu libéré ko mu ñuy def loolu ko neex ñu fàtte dañoo war a xeex ak bakkan bi yàlla subhanahu wa taala ci alquranul karim saar bi gën a gudd ci waat bi yàlla waat mu nekk suratu sams suratu sams ñu jeexal bi jël projecteur bi balaa courant bi di demaat yàlla waat bi mu fa gën a waat mu rëy mooy qad aflaha man zakkaha giñ naa ci sama màggaay man yàlla képp ku setal bakkanam texe nga dugg nga aljanna lan mooy setal bakkan mooy nga poñe bakkan bi ba du def bakkaar su defee bakkaar sax nga tuub jéggalu yàlla pour yàlla baal la ko mbokk yi li gën a dangereux ci àdduna mooy nga dee yóbbaale ay bakkaar biir bàmmeel wallahi wallahi ku yóbbaale bakkaar biir bàmmeel wallahi yàlla dina la mbugal te bàmmeel mbokk yi xat na xat boo xam ne yonent bi nee na inna al mayit isa wudia fi qabri wa tawalla anhu ashaabu mu ne ataahu malakaan ku dee ba ñu dugal la ca bàmmeel ba nit ñi ñibbi yonent bi ne ñaari malaaka ñëw ñu yëkkati la nga jóg toog ñu commencé di la laaj ana ñi nga doon àndal ana noos ana sorti ana musique ana jëngal yi ana kiris karas yi ana acca nañ ñëw gisatoo kenn allah yàlla ne tarakuka wa dafanuk wa fi turabi dafanuk walaw zallu ma kama nafauk wa lam yabqa laka illa ana wa ana alxayu allazi la amut ala mu ne gaa yaa ngay ñibbi bàyyi nañ la fi gaa yaa ngay dem de copain yi ñëpp a ngay dem xoola bi ñu la suulee rek gaa yi kenn du gees ndeysaan xoola gaa yi nga doon àndal guddeg bëccëg lu nekk fu nekk jaar ngeen fa lu nekk def ngeen gaa yaa ngay dem kenn geesul amu sax ku fi toog benn temps naan non sama copain kii du ma dem déedéet bu waa ji bëggee toog sax benn waaye moo ñëw nan def lan lay xëcc ndeysaan nga nekk fa di jooy lu tuuti daa dem léegi ñëpp dem nan ndeysaan ñu bàyyi la allah kun la bàyyil buur bi nga doon tooñ mbokk yi benn sàcc sax bu nekk ci benn dëkk wala benn agresseur bu nekk ci benn dëkk wala benn assassin bu nekk ci benn dëkk muy def lu ko neex di def lu ko neex police di ko wër gendarme di ko wër ñëpp di ko wër ba ñu jàpp ko ñu mënote ko yóbbu ko police ñi ko jàppoon daal di ñëw nag ba kaso ba police ba daal di koy jox commissaire ñu toog ñu def rapport bi ba pare yow li yëpp yaa ko def mu ne waaw maa ko def de gaa yi daal di ñibbi moom fu mu jëm ah kaso ana ñi nga doon àndal di def lu bon loolu ñëpp daw nañ noonu la dund gi mel nan leen ragal yàlla bu nu àdduna jay nekk jeune yene ngi nek ay jeune tay ku nek di takatu bay di bondel di dof doflu boy ñew fi dafa ne bu asaman doy daanu woné yalla mu tay asaman yalla da tek di la xol rek te yalla dafa bari yeurmane dafa yeurmane mo yaatu bo tax mu bayile ngay def lo neex waye xol instant yi ngay def lo neex yalla bu ko neexon bu yeungale sa ben buñ rek ngay tok suuf neysan dem teud allah ñu ne lan la doto walal wax sax doto ko mu ne su bagn bi continuer metti une semaine nga commencer jeex deux semaines trois semaines nga commencer fouti ana ñi nga don andal kenn nangul ñoo tok fi yeex dekk ak yow ñepp dem nañ doxi seen soxla dañ leen jaamu yalla dafa am lu ñuy xaar lu reuy gis nga yeene ngi ni di jang ku nekk bi ngay jang xam nga ne amna jour bu lay xaar muy ah dañuy dund amna jour bu ñuy xaar tay dund mais examen mi ngi lay xaar est ce nga ne classe examen di la xaar da ngay fo est ce lo neex da ngay def sa leçon lo neex nga def bu neex nga jang bu neex do jang bu neex nga top ci defis geej gi top ci xalé jigen top ci xalé goor deglu musique fi dof doflu ba jour examen nga ñew ñu bind question yi nga nan est ce li fekke na est ce li jang nañ ko mais prof bi gaay dañu joom gaay ben way ndaysan ben way bu doon jang mom ben way bu doon jang ba mel na dof day dalay xol de la wax yow sax nga nan ko li est ce ci programme bi jeexol wa waaji dal way sa way même touti ma ñew man jël pikam jëm commencé su binde ñew ñola na la togal bob gis nga xam nga yow li lay xaar kon non la jaamu yalla mel nan len jaamu yalla nan len jaamu yalla gis ngeen jaamu yalla ku ko deful da lay perte yalla moonu indi fi ken indi wulu fi d'accord ngeen ci lol yalla moonu bindu ken bindu nu yalla bimu indi fi kan la tag kan la yalla tag ne ko waaw dama bëgg indi diw dama ko bëgg cheikh dama ko bëgg yobbu fele mu dundu kan la yalla tag ken bu la yalla di ray kan lay tag bu na dugale bir bammel ba ñepp dem malaka yoy ñoo di la laaj Allahu akbar te suñu ñew dañ la jogal tok nga ñu tok ñu ne la maza kunta taqulu ala hadha al abd muhammada lo doon wax ci muhammad ñenti ba amal mu'min bu day ku gëm yalla la fa yaqulu kuntu ashhadu annahu abdullah wa rasuluhu wa annahu ja'ana bil haqq min indillah man sayyid wa nani muhammad avant tout jaamu yalla la yonenti yalla la limu indi won deug la ci yalla la ko jele gis nga bu waji waxe lol ci bir bammel kaw asaman lañuy degi ben baat bu yuxu nan sadaqa abdi sama jambi waxna deug lalal len ko lalal aljanna ñu yatal bammel bi dooral la lalal aljanna yi allahu akbar sa lek di ñew sa ravitaillement di ñew gis nga motax ñi nek fofu di nos ñu neen len xaar len tout rek legi yowmal qiyam jot da ngay gis malaka yi indi len serve sen ration ñuy lek duñ nan malaka wa yowmal qiyam kañ la ñu ne ah ñu ne bu ngeen deme ngeen ne yalla na ray nit ñi yowmal qiyam jot ñun dañu bëgg genn fi fi li ci def amna ñeneen ño xamne allahu akbar suñ len laaje amal munafiq nafiq kafir maza kunta taqulu ala hadha al abd muhammad mune ah la adri la adri xawmako xawmako malaakai ne ko la talayta wala darayta xamo yalla bo xamati yonent bi neena fa yudrab dañ ko dor bi mitraqa min hadid ben bol de weñ fa yasihu sayhatan yasma'u man yalihi illa al ins wal jinn dana yuxu yuxu bo xamne ñepp koy deg bam dess nit ak ginne yuxu bo metti na de kon nak lolu mo nuy xaar li ñi xaar du rek dundu gu ndaw gi ñuy def lu ñu neex va et vient dem après non dafa am lu reuy lu ñi xaar comme kuy jang lu reuy lu lay xaar sa kanam ko gis muy liggey sax amna lu koy xaar fin du mois kuy jang amna lu koy xaar fin d'année kuy dundu amna lu lay xaar après bo dewe lool nak dafa jara préparer inshallah ma gattal fofu ma bayyi sama mbokk bi jël na genn walu temps bi